kokainę. Ja wybrałem młynek z dymem plus cholinek i tego nie ominiesz, to wybucha jak napalm. Gdybym to nie był MC, to strzelałbym jak Apacz. Piwelawi wypłata, to wymienię mi w dukatach pro wyeliminowania przeciwników jak Hamas. Bo mój flow to hama, krym na wietrze buja, od kuja w przeszczura. Hałas dla was u nas jak Jamajka i Puma. Tak, ja mam czas by fruwać. Gdyby w samplach był szuwak, to bym umarł na ubaw. Znasz to? Gdybym nie robił rapu, pewnie pracowałbym w makro. Na przykład pomógłbym ci wybrać rando. Dziś gram, bo hasło moje to hip-hop. Z wybitą jedynką ruszam swoje podbitco. Liczbą uderzeń nakłada na synchron. Wszystko co szczerze wyrabia z pozycją. Rozgrywką to umysł i znak jego jakości. Jeśli nie dości, nieba rękami dotknij. Nieba rękami dotknij. Mam coś co w sercu jest. Prawdziwy hip-hop. Rap spod podestu przez. Prawdziwy hip-hop. Miasto po deszczu jest. Prawdziwy hip-hop. To niszczy frajerą psychikę jak Hitchcock. Mam coś co w sercu jest. Prawdziwy hip-hop. Rap spod podestu przez. Prawdziwy hip-hop. Miasto po deszczu jest. Prawdziwy hip-hop. To niszczy frajerą psychikę jak Hitchcock. Obiecywali nam złote góry zamiast kaszy naszemu światu. Naprzeciw grata patrzy skład plakaty. Te impry nie ma w planie. Wkład bogatych tnie zyski. Przekazywane sukcesy na nasz manewr i ambicje. Bo jadę pod bit ten, jak hammer po biznes, którego nie dostanę nigdzie. Mam wyjście, kocham styl, nie pieniądze. Kocham riff na tej zwrotce. Kocham rytm ponad normę. To nie kamera klas, zero akcja sprawdź. Płonie arena gwiazd, dzieląc nas na dwa. Światy w polu, ci co giną i my wśród obserwatorów. Poznaj smak hardkoru, jedna z tych chorób, co dominuje nas tu. W sloganach to astu, nastrój czas wstrzymał. Łuska krew w moich żyłach, nie krótka więzią. To komitywa, wciąż po sam finał. Jak Popaj i Spina, gram hip-hop, nawijam. To moja alternatywa. Mam coś co w sercu jest. Prawdziwy hip-hop. Rap spod podestu przez. Prawdziwy hip-hop. Miasto po deszczu jest. Prawdziwy hip-hop. To niszczy frajerą psychikę jak Hitchcock. Mam coś co w sercu jest. Prawdziwy hip-hop. Rap spod podestu przez. Prawdziwy hip-hop. Miasto po deszczu jest. Prawdziwy hip-hop. To niszczy frajerą psychikę jak Hitchcock. Jakiś czas.